بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا هيلنغاني زوري نبايا بايا نزوري أزيلنغانيش، ادفع من روى أزيل، ادفع بمعنى أزيل، ادفع من روى بالتي قليل أمبالك وامبا هي هيلو أحسن نبورة زيد. يعني منتوك تنديا wema utendee wema na kutendea baya ubaya pia utendee wema kwa njia nzuri kabisa. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu ghafla, utamwona yule ambaye kwamba kati yako na kati yake hadawatun, pana uadui, pana chuki, pana balaa. Kaanahu, kama kwamba waliyun ni mpenzi, hamimun rafiki kubwa sana. Kwa sababu nini? Kila anapokufanyia baya wewe wafanyia uzuri. Bali hii ni katika daraja kubwa sana ambayo mtu Mwenyezi Mungu humruzuku, na tabia njema kabisa ya hali ya juu, mtu kufanyiwa ubaya na yeye afanyia mtu uzuri, yataka moyo mkubwa sana. Tabia mwanadamu kinyume hivi, akutendea ubaya mtendea ubaya, basi namna hiyo, akutendea vizuri mtendea nini, ndio tabia hadafu. Tayib, wama yulqaha illa alladhina sabaru, wala hawatoifikia daraja hiyo njema na kuafikiwa kwa na tabia njema kama hiyo, illa alladhina sabbaru, illa wale walolazimisha nafsi yao katika kuvumilia, ala ma takrahu, kwa jambo ambalo nafsi lachukia. Lazimisha nafsi yao kabisa, hilo ni jambo si la kawaida. Wama yulaqaha, wala hawafikii kuafikiwa kutenda haya, illa dhu hadhin adhim, illa wale ambao kwamba wenye fungu kubwa na bahati kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wema kabisa. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, ama itakapokukujia kutokamana na shaytani waswasi, waswasi shaytani akawa na kutia waswasi, fasta'idh billah, mkimbilie Mwenyezi Mungu na ujikinge naye. Shetani anapokukungilia kwa kukuletea waswasi na balaa, basi wewe mkimbilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu huwa yeye as-sami'u, ni msikizi, al-alimu, ni muone. Hapa kuna sifa mbili katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kathiran ma marat bina, mara nyingi sana nitupitia. Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar, na hakika miongoni mwa alama zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinazomwonyesha mtu ukubwa wa Allah na utukufu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala na utendakazi wake ni usiku na mchana. Ni alama ya usiku na mchana. Kubwa sana. Mara inaingia giza, watu wakimbizana. Mtu aweza kukaa pale alipo, atakimbia arudi kule alikotoka. Ende ajipumzishe, ajifiche huko. Alfajiri, Allahu Akbar, Allahu mbio, yaanza tena. Yale anayofanya usiku mchana aweza kafanya. Kulala haiwezekani, ila kwa dharuba ngine, dakika 10, dakika 20 hivi. Naam. Washamsu, na jua, walqamaru, na mwezi, katika zile ayati za Allah zinazoonyesha utukufu wake na ukubwa wake na utenda kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala. La tasjudu lishams, Mwenyezi Mungu awatanabahisha watu sasa viumbe, msisujudie jua wala lilqamari wala mwezi. Wasjudu lillahi, sujieni Mwenyezi Mungu alladhi ambaye khalaqahunna, aliyeviumba hivyo. Mwenyezi Mungu ndiye anastahili kusujudiwa na kuabudiwa. In kuntum, mkiwa yahu peke yake Allah, taabuduna mamabudu, kiwa nyinyi mmeamua kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, basi fanyeni hivi, fanyeni hivi. Fa in istakbaru, wakijikuza akufanya kibri. Falladhina inda rabbik, akifanya kibri na kujikuza kutokana na ibada ya Allah na kumnyenyekea Allah na kukiri ule ukubwa wa Mwenyezi Mungu na utukufu wake, basi mwambie, waambie falladhina inda rabbik, viumbe wale walioko kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yusabbihuna, wanamtakasa. Yusabbihuna lahu, wanamtakasa Mwenyezi Mungu. Bil layli wan nahar, usiku na mchana, iwe chochote silolote, uwepo usikuwepo, yaani tatizo, hakuna tatizo ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakosi wa kumabudu na wa kumtakasa Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum, na hao malaika hao, la yasamuna, hawachoki katika kumtii Mwenyezi Mungu, hawachoki. Saima, saima, yasamu, saamatan, saima, amechoka na kukata tamaa. Yasamu, tayeb. Wa min ayatihi, na miongoni mwa aya zake, alama zake kubwa katika viumbe vyake, annaka tara al-ardha, wewe utaona hii ardhi, khashi'atan, imedhalilika na ime dhoofika sana ardhi, imekufa kabisa ardhi kwa sababu ya ukame. Faidha anzalna alaiha alma, pindi tunaipoiteremsha juu ya hii ardhi maji ya mvua, ihtazzat, ardhi hutikisika, kwa sababu ardhi alikuwa ni maiti. Sasa dabba fiha ruh, imerukiwa na nini sasa? Na roho tayari inaanza kutaharaka, ardhi inataharaka kuthibitisha kwamba tayari imehuika ile ardhi. Warabat, na hunenepa ardhi na ikatoa nafasi ya kuchivuze kutoka mimea. Kutoka nini? Mimea, إن الذي أحياه كيكيولي علي حيش عرضه بعد يكون بعرضه يوني ميت ومده يكون يشانفوا منياسي همنا لمحي الموتى اندي علي حيش واف ويو اللي فنيا كازيو بس اندي مني كازي إنه حكي مولا سبحانه وتعالى على كل شيء يأكل كيت قدير نمويزا الله سبحانه وتعالى نمويزا يأكل جام كيف الله سبحانه وتعالى آمين تفهميش يقوم با نناني وقوى بجيوة نناني وقوى بجيوة نايكي وميكو سكان وقوى بجيوة katika wanadamu wako wengi wasiokuwa binadamu aliwaumba yeye wanamsujudia na wanamwabudu wala hawamaasi hata miti ashiya jamida tusabihu Allah wa in min shay'in illa usabihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbih Allah la yakunu maskinan li ajli adami ibadatika anu hawezi kuwa maskini wala hahitaji kamwe kwa sababu wewe humwabudu tokomea ibada ni faida yako wewe ibada ni faida yako wewe yakulu taala asema Mwenyezi Mungu angalia katika sharehe aya 34 wala tastawi alhasanatu wala hilingani zuri wala sayya wala baya zuri na baya lini talingana kama usiku na mchana al-laylu wan-naharu la yastawiyan kadhalika al-hasanatu was-sayya la tastawiyan azilingani asema ay la yastawi fi'lu al-hasanat hailingani kutenda mazuri wat-ta'ati na kumtii Mwenyezi Mungu katika yale aloamrisha لأجلي كسباب أجلي بمعنى سبب لماذا جيت هنا لأجلي الدراسة أجلي بمعنى السبب كسباب يا رضا الله تعالى كتككم رضيشا من يزمونه علي تكوكا ولا فعل سيئات ولا كتين مبايا والمعاصي نمعصية التي معصية بأكوام تسخطه inamkasirisha Mwenyezi Mungu sakhita amekasirika kutenda maasiya kutenda mabaya yanayomsababishia mtu hasira ya Allah wala turdhihi wala haimridhishi Mwenyezi Mungu haiwezi kuwa sawa zuri ambalo Mwenyezi Mungu aniridhia na taa ambayo kwa Mwenyezi Mungu yaridhia na ndio sababu ya kupata nini radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hilingani na mabaya mabaya ambayo kwamba sababu ya kutenda ile mabaya ndio unachuma sasa hasira na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wala yastawi alihsan wala hilingani wema ila alkhalqi kuwatendea wema viumbe wa Mwenyezi Mungu wala al-isaati wala kuwafanyia ubaya ilehim wao viumbe haizi kulingana hailingani la fi dhati ya katika dhati ya lile jambo maasiya dhati yake au jema dhati yake nafsi yake ile bana dhati ni nafsi haiwezi kulingana wala fi wasfiha wala baya na zuri hazilingani hata katika kusifu katika kusifu katika sifa zake pia ni vitu viwili tofauti baya inasifika kwa namna isoridhisha zuri inasifika kwa namna inavoridhisha wala fi jazaiha wala malipo hazilingani malipo ya zuri na baya tofauti alhasanatu bi ashri amthaliha wa sayyatu bi mithliha alisikadhalik naam sayya baya ni kwa baya mfano wake ama jema mtu uzidishiwa mpaka 700 adhaaf haweza kufikia. طيب هل جزاء الاحسان الا الاحسان جه مالipo ihsani haikuwa ni ihsani na mtakutendea wema mtendee wema ndio sawa. ثم امر كيشا منزل وكامنشا باحسان خاص له باحسان خاص وفنى احسان سبيشل احسان له موقع كبير ان سهم كبوى بلا منزل سبحانه وتعالى موقع مكان مكان وموضع موقع بمعنى مكان موقع وهو الإحسان نعني إحسان إلى من أساء إليك كنت عندها أزوري يلي علي كوذي زيتو إلو هزيلك هزيلنغاني kabisa mtu ambaye amefanyia sali mtu ambaye kwa amekudhi ni hali nzito. Faqala idfa billati hiya ahsan ay fa idha asaa ilayka musii'un pindi anapokudhi mwenye kukudhi min alkhalqi katika viumbe hususan hasa hasa man lahu haqqun kabirun alayhi yule mtu ambaye kwamba anayekudai haki kubwa juu yako wewe pengine ni mama yako, pengine ni baba yako, pengine ni mkubwa wako ambaye ni katika jamaa zenu. Kal aqaribi kama jamaa zako walio karibu wakakudhi, wal ashabi na marafiki zumalauka أصحابهم زملاؤك وأصدقاؤك ونحو من أنفنواهم إساءة مودي بالقول ومنين أو بالفعل أو ككوذك وما تندو نمت أزاكم بأنين وكوذيك أزاك فنيتين وكوذيك فقابله بالإحسان إليه و كابليانا نايك وكم تندي أويم يهي أنكو فنيا أبايا وسيدي كابلي لبايا كو أبايا يهي أكو فنيا أبايا ويهي كابلي لبايا كو أساوى نزول يهي ويندو بنتكان. فقابله بالإحسان إليه و kabiliana naye kwa kumtendea wema. Fa in qata'aka akikukata sasa hataki mawasiliano na wewe bas fasilhu wewe munge amekukata wewe ushamwambia maneno ya kumwambia ushaudhika sitaki tena hata kumwona sitaki bwana ule bwana hataki tuzikane sije asije asishike maiti yangu sije nini kwa sababu hiyo basi akakukata basi wewe munge. Wa in dhalama kana kidhulumu akikudhulumu fa'fu anhu samih ile zito pia zito kwa kweli akikudhulumu msamehe. Wa in takallama fika ghaiban au hadira na hata kama atakusengenya na kutaja mabaya yako sawa huko au huko sawa kwamba huko na au huko wewe ufahamu msamehe. Fala tukabilu sirikiani naye kwa ule ubaya na wewe kamsengenya wakati ambapo hayupo, wakati ambapo hayupo kamsengenya kama alivyofanya la bali afu anhu bali msamehe vile vile. وعامله تنغمانا ناي عاشره عامله بمعنى عاشره Asyara bimakna amala. Amala bimakna asyara. Canggah mana nai? Bil qawlil layni. Kukwambia maneno layni sahali. Matamu. Kwa in hajara kana pina na kukugura na kukukata. Hajara bimakna taraka. Al-hijrati at-tarku. Akakugura, akakuacha. Wataraka khitaba kana kaacha kuzungumza na taki kabisa hata kuzungumza na fatayib lahu alkalam zungumza naye maneno mazuri wabdhul lahu salama na umpigie salam yeye sikupigie wewe mpigie sishindane naye salamu alaykum salamu alaykum خلاص mwisho ataitikia yeye mwisho ataitikia kabisa فإذا قابلت الإساءة بالإحسان فين دي وتكبك بليانا بايا نزوري حصل فائدة عظيمة تبتكان فائدة كبسان تبتكان فائدة كبسان كوين نيوت كوين نيوت تبتكان فائدة كبسان فإذا الذي بينك غفلة وتمكوت يولي أن بيكو أن بكتياك وبينه وكتياك عداوة فأنا ودوي فأنا تشوكي فأنا مفوندو فأنا أبايا فأنا كوكاتانا فأنا كتوزوريانا كتوزغمزة كتوتنيان إحسان ودوي كأنه كما كان كوان بيه ولي ni mtu ambaye kwa karibu na wewe hamimu rafiki mwema kabisa kwa sababu ya kule wewe kumtendea ihsani kuzungumza naye kupiga salamu kutamkata kutakabana naye kwa uzuri wewe ushamwona mtu tabia yake ni hizo usiwe kama yeye ai kaanahu kama kwamba ule adui karibun ni mfano wake ni mfano mtu alio karibu na wewe sana shafiqun mwenye huruma ana huruma sana na wewe yambaki an yashfaqa al-abdu bi ikhwanihi ni huruma mtu atakana mwenye huruma ndugu zake kwa hivyo shafiq ana rahim tayyib وما يلقاه ولا حافقي لهذه الخصلة الحميدة وانا تبيا نجيما كما هي متو كفنيا وبايا وفنيا وما انكو كاتا ومونغا اكو توسي وبيجيا سلام ها بكاولي امتوا كاديونا كوانبا كاكيكا ايو اكو كيا ميباكا فنيا ماكوس mwisho akawa kaanahu waliyun hamim sema wa ma yuwaffaqu li hadhihi alkhisla wala hafiqiwi kupata sifa hii alkhisla bimaana sifatu alkhisla hiya asifa alkhisla qad takunu dhamima wa qad takunu jamila sikuwa ni mbaya sikuwa nzuri ama alkhisla bimaana sifa وخلال كذلك بمعنى صفة خلال تقول هذه خلال غير جيدة إذن صفة سينزور خصلة وخلال جمع حبيوي ولا هافقيوي كوانا تبيا كما هي إلا الذين صبروا إلى والي أنباو ونوفوا ميليا صبروا نفوسهم على ما تكره wakaifunga nafsi zao katika mambo ambayo wanauchukia sha waajbaruha wakailazimisha ajbara amelazimisha ajbara amelazimisha fanya hivi kama hukufanya lazima fanya ajbara ajbarahu bimaana alzamahu bimaana alzamahu wa bimaana qaharahu amemtenza nguvu ajbarahu wa qaharahu bimaana kamtenza nguvu kamlazimisha kutenda jambo kama hili kailazimisha nafsi yake jambo ambalo halipendi. Alama wa ajbaruha wa kailazimisha nafsi zao ala ma yuhibbuhu Allah, kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu alipenda nafsi yalazimishwa kubali, lazima twende sukumana fa inna an-nufus, hakika nafsi za binadamu majbulatun, zimepewa tabia matbu'atun, matbu'atun at-tabi'a hiya tabia majbula bi'ana tabi'a majbulatun, imepewa tabia ala muqabalati as-sayyi bi isaatihi, ala muqabalati al-musii bi isaatihi, kukabiliana na ule atendaye ubaya ubaya wa kwa ubaya, bi isaatihi kwa ubaya wake. Wewe huna adabu na wewe pia huna adabu, wewe mjinga wewe pia mjinga, ona kitu kama hicho haitakikani. Wa adama, naam, wa adamil afu an, na kutomsamehe mtu ule, mimi simsamehe kabisa mpaka tukutane mbele ya Allah, tukutane kabisa kabisa kabisa, ufanywa nini najua mwenyewe kali kweli kweli. Fakaifa vipi bi muqabalati almusii bi ihsanihi bi shati, ita kwa vipi kwake itakuwa ni uzito. Fakaifa bil ihsani, sasa ikiwa kwa wema semaji, anayekuudhi humlipizi kwa ubaya, wamlipiza kwa wema. Idha sabbara al-insanu nafsahu, atakayefanya nafsi yake akaivumilia nafsi yake, wamtathala na akafuata, imtathal bana ittaba, ittaba amra rabbihi, amri ya mlezi wake subhanahu wa ta'ala, wa arafa, akajua jazila thawabi, kabira thawabi, jazil bana kabir, thawabu kubwa, thawabu yake kubwa atakayokulipa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa alima, akajua, anna muqabalatahu bil musii, kwamba ukabiliane na ule mwovu, bi jinsi amalihi, kwa jinsi ya amali yake, kwa jinsi ya tendo lake, la yufiduhu shay'an, haimfidishi chochote. Mtu amekuudhi na umudhi, haipatikani faida yote. Usimkabili ubaya kwa ubaya, kabili ubaya kwa uzuri. Wala yazidu, wala hayzidishi al-adawa wadui illa shidda illa ziyada, wadui latazidi kabisa. Wanapokuwa mwakabiliana yeye akakubali akakabiliana nawe kwa ubaya, nawe kama yule adui tazidi. Wa anna ihsanahu ilayhi, hakika kule kumtendea wema, laysa biwadhi'i qadarihi, hilo haliteremshi cheo chake na heshima yake. Wewe kumfanyia ihsani na kujighafilisha na yale mabaya aliyokufanyia na ukawa tangamana naye kama mtu wa kawaida, hilo haliangushi cheo chako na heshima yako. Sasa qadar maana sharaf, bal man tawadha lillahi rafa'a, yoyote atakayemnyenyekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua daraja juu kabisa, daraja ambayo kwamba mtu hawezi akaifikiria tu hivi hivi, daraja kubwa sana. Huyu itakuwa hana alayhi al-amru, mambo yatakuwa sahali, hana bimaana sahula, sahula alayhi atakuwa hana alayhi al-amru, mambo yakawa mwepesi kwake, yakawa sahali kwake, au akayadharau. Sio kitu kidharau itafanya khafifu. Wa fi'lu dhalika, na kufanya hivyo, mutaladhidhan, hali ya kusikia ladha, mustahliyan lahu, wasikia ile utamu wake. Ona, wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim, likaunihima, kwa vitu vili hivi min khisal al-khawas, ni katika sifa njema ya watu special, si watu wa kawaida, watu wakubwa special kabisa. Khawasul khalqi, watu wakubwa katika viumbe. Alati sifa ambazo kwamba yanalu biha al-abdu, yuwapata kwayo mja, arrifata daraja juu, fi dunia ya duniani, wal akhira na akhira. Alati daraja ambayo kwamba hiya hiyo daraja, min akbari khisali makarimil akhlaq, ni miongoni ya sifa kubwa kabisa inayo onyesha ni miongoni matabia njema aloamrishwa nani? Muislamu na mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tabia nzuri, sifa nzuri, sifa nzuri haipati hivi hivi. Lazima mtu avumilie, amezee mengi, ayapuze mengi, ndio atakuwa mwisho atazoea, taona hakuna kitu kilotokea. Kuna kitu kilotokea, sawa tu, si binadamu bwana, ya binadamu sawa tu, hakuna tatizo. Tayib, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, amma itakapo kukupata kutokamana na shaytani, waswasi, waswasi, fasta'id billah, mkimbilie Mwenyezi Mungu na ujikinge naye, ushammaliza shaytani, khalas. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu huwa yeye, as-sami'u, ni msikizi, al-alim, mjuzi. Kwa hivyo ni sifatani min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, lama dhakara ta'ala, alipotaja Mwenyezi Mungu alotoka, ma yuqabalu bihi al-adu bil-insi, kitu ambacho atakabiliana nacho adui katika binadamu, wewe utakabiliana naye vipi? Adui katika wanadamu, wao mukabalatu isaati, wa mukabalatu isaatihi bil ihsan, ni kukabiliana na ubaya wake na ihsan. Dhakara ma yadfa'u bihi al-adu, akataja kile ambacho kinaweza kikakuondolea mbali ule wadui, aljini ya binadamu, aljini ya jiyake ya jini. Ma yudfa'u bihi al-adu al-jinniyu, akafundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinga ya kujikinga nayo kutokamana manadamu, wadui wa jini, wadui wa jini. Wa huwa al-isti'adhatu billah, nako ni kutaka kukingwa na Mwenyezi Mungu, utake kukingwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, walihtimai min sharrihi, na kujihifadhi kutokana na sharia. Ihtama yahtami, ahtami bihimaka ya Allah, najikinga na kinga na hifadha yako ya Allah. Tayib, وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شره، فقال وإما يزغنك من الشيطان نص، أي وقت من أو من الأوقات، وكاتك تكنيكاتي أحسست أمحس بشيء كيت من نزغات الشيطان، كنت كمان وسواس يا شيطاني وفنيجي wakatule bas min wasawisihi, kutokana na wasawisi ya shetani, watazinihi, na kukupambia kwako lisharri sharri, wataksilihi, na kufanya mvivu Sengine wabadhe wa kufanya jambo jema, utajihukuta bwana mvivu kabisa, uwezi bara wasinzia bara. Ni sheitani yo. Anil khairi kutokamana na kutenda khair. Kafanya mvivu kabisa kutokamana na kutenda khair. Wa isabati bi ba'dhi dhunubi, na kutenda ba'dhi ya madhambi. Wa ita'ati lahu bi ba'dhi ma ya'muru bihi, na kumtii huyu shaitani kwa ba'dhi ya mambo anayowaamrisha. Basi ukiona hali kama hiyo, fasta'idh billah, jikinge na Mwenyezi Mungu. Ukihisi wakati katika nyakati zako waswasi wa shaitani na kukupambia shari na kutia uvivu kutotenda khairi bali na kutenda madhambi na kumtii yeye kwa baadhi ya mambo yanayoamrisha, kaona hiyo kusukuma sasa, fastaiz billah, ngome ya kukimbilia nini? Tegemee Mwenyezi Mungu na ujikinge naye. Tayib, isalhu muombe Mwenyezi Mungu, muftaqiran ilay, hali ya kwani mwenye kuhitajia kwake. Iftakara maana ihtaji. Intabi hadhi almufradat muhima ya jamaat alkhair. Iftakara yaftakhiru, takula ana aftakhiru. Iftakara ana amehitajia, ahtaju aftakhiru uridu, ni katika ya matamshi unayotumia kwa kutakufahamisha binadamu ataka nini. Iftakara amehitajia. Na isalu muombe muftakiran, hali ya kuhitajia ilehi kwake. An yu'idhaka, akukinge. Wa ya'simaka, na kuhifadhi. Minhu, kutokana na shetani. Yu'idhaka, akukinge na shari ya shetani. Wa ya'simaka, kuhifadhi. Asamaka Allah, maana Mungu akuhifadhi. Minhu, kutokana na shetani. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu. Huwa as-sami'u, yeye ndiye msikizi, al-alim, mjuzi. Fa inna wakika Mwenyezi Mungu, yasma'u qawlaka, yuasikia neno lako. Pale unaposema, unapopata ile waswasi ya shaitani, anakusumbua, anakufanya wadui, shaitani wa binadamu na shaitani wa jini. Sasa wajibu wako wewe upate ngome uikimbilie. Ngome yenyewe ni Allah. Allah. Innahu as-sami'ul 'alim, fa innahu yasma'u qawlaka yaskamanna wa tadarru'aka, na kunyenyekea kwako. Kunyenyekea, tadarra'a, kunyenyekea. Yanbaghi lisani an yatadarra'a lillah. Tadarra'a lillah. Ili tamko liko katika Qur'an, wale mahfadh wanajua. Kwa hiyo maana yake ni kunyenyekea. Kunyenyekea. Wayalamu halaka, na Mwenyezi Mungu yajua hali yako, yajua. Watiraraka, na kukabika kwako, yani kuhitajia kwako kukubwa. Itiraraka, takula ana mutaru, mimi nimekabika, nimelazimika. Ana mutaru na anusafiru, nimelazimika, nimekabika, lazima nisafiri. Tufanya itirari. Takula safartu itirara, yani misafiri, yani kilazima lazima tu, lakini alikuwa sina safari, lakini bidi. Nimekabika, lazima ifanyaje? Nisafiri. Naam. Watiraraka, na kukabika kwako, alladhi ambaye kwamba kwako, ila ismatihi, kwa kuhitajia hifadhi yake, wa himayatihi, na utunzi wake. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu, mja anajua kwamba hawezi kujitosheleza yeye, hawezi kabisa, lakini anayetosheleza mja wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, thumma dhakara, kisha kataja ta'ala litukuka, anna min ayati, hakika miongoni mwa aya zake, alama zake kubwa kubwa, addalatu, inayotuonesha ala kamali kudratihi, ukamilifu uwezo wake. Kudra maana istitaa, kudra, ana la akdiru, ma astatiu manaki, ana la akdiru hadha, ma astatiu, siwezi. Kadara ameweza, na kadara ametukuza, ameheshima. Ana ukadiruka, ana ukadiruka, na kushimu wana, mina kushimu wana. Taib, ala kamali kudratihi, natuonesha ukamilifu uwezo wake Mwenyezi Mungu. Wa nufudhi mashiati, na kupita matakwa yake vile anavyotaka. Nafadha amepitisha, nafadha amefanya. Mathala, sasa mtu amehukumiwa kunyongwa, mani ladhi nafadha al-amra, mahkama azikadhali, mahkama. Wa mani ladhi yunafidhu al-idama, dawla, hakim. Nani atakayepitisha kunyongwa yule mtu? Hakim. Tafidh, kupitisha. Ha, tayib. Wasi'ati sultanihi, na ukunjufu ufalme wa Allah. Ukunjufu wake, ufalme wake ni kunjufu sana, kubwa sana. Kubwa sana. Wa rahmati, na rahma zake pia kunjufu. Biibadihi, kwa hurumia waja wake. Wa annahu Allah, na kwamba yeye ndiye Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake, la sharika la, bi tawkidaini, wahdahu ni tawkid, la sharika la pia ni tawkid, kwa kwamba yeye nani peke yake subhanahu wa ta'ala. Al-laylu wan-nahar, hiyo miongoni mwa aya zake, natuonesha uwezo wake, utendakazi wake, ufalme wake, rahma zake. Ni al-laylu wan-nahar, usiku na mchana. Hadha bimanfaati diyaihi, hii ni kwa kujinufaisha kwa mwangaza wake mchana. Mchana, bimanfaati dhiyaihi, kwa kuji manufa, kwa kujinufaisha na mwangaza wake. Wa tasarufi al-ibadi fihi, na kufanya wanadamu vile wanavyotaka mchana. Tasarruf ana amila ma yasha, تقول هذا مالي, ana atasarufu fihi, mali yangu nafanya vile ninavyotaka. Nikitaka kupasua na pasuka kitabu, nikitaka kutoa sadaka, ana atasarufu fi mali, natumia, afalu ma asha, na tafanya vile ninavyotaka mimi tu. Tufebeane vizuri, tafanya vile ninavyotaka. Tasarufu, akullu abdin lahu tasarufu, bimaana lahu af'al, ana matendo. تقول هذا تصرفك السيد, متندوك مبايا. تصرفك حسن, متندوك مزوري. انتبه من هذه الكلمات, من بين الكلمات التي تتعب الطلبة كثيرا حينما يفسرون بعض يفعل من باب نفسه بوحسان ونفوذ كارك التفسير كارك هي تصرف نفوذ في لما كما يفعل انقلب بزوري سان. ما شاء الله. وهذا نهي بمنفعة ظلمه, ظلمه. وهذا نوسيك بمنفعة ظلمه, كونفاك نجيزة يوسيك انشانا تونفاك نمانغازة نوسيك تونفاك نجيزة. وسكون الخلق فيه, نكتلية واجة كتلية كبسة Waweza ukaamka au ukatembea hata usikii chochote, kimya, hata sukun, utulivu kabisa kabisa. Kwa hivyo sakana ametulia na sakana amekaa. Sakana ametulia na sakana amekaa. Sakana hadha albayt wa sakana halu. Ameishi nyumba hii na hali yake ametulia ni nzuri. Hali yake ni nzuri. Tayeb. Na utulivu wa waja katika giza ya usiku. Wa shamsu wal qamar alladhani la tastaqimu ma'ayishul ibadi. Ash-shamsu wal qamar, jua na mwezi. Alladhani ambayo kwamba viumbe vile ambavyo kwamba la tastaqimu, hazilingani. La ta'tadil, la ta'tadil, hazinyoki wala hazilingani wala haziwi sawa. Ma'ayishul ibad, maisha ya binadamu. Wala abdanu, wala vilivili wao. Wala abdanu hayawanatihim, wala vilivili wa hayawani wao. Ila bihima, ila kukupatikana nini? Jua na mwezi. Manufaa makubwa sana. Wabihima, na kwa sababu ya jua na mwezi, yapatikana minal masalih, maslaha. Ma la yuhsa, isiyodhibitiwa. Adaduhu hisabu yake, adaduhu hisabu yake. Ile faida inayopatikana kutoka na mwezi na jua haidhibitiki wala haifungiki kwa hisabu. Akasema ni hizi tu la tasjudu lishamsi wala lilqamar. Haina maana kwamba madamu Mwenyezi Mungu ameweka kwa sababu maslaha binadamu kadha wa kadha wa kadha, basi kwamba inautenda kazi katika dunia hii. Kwa hivyo wewe pia mpe haki ya Mwenyezi Mungu mwezi na najua kwa wanufaika nao, sivyo hivi? La tasjudu lishamsi wala liqamar, msisujudie jua wala mwezi. Kwa nini? Fa innahuma, hakika viumbe hivi viwili, mudabbarani, zaendeshwa. Bimaana tumasha, dabbara shay maana masha shay. Ana alladhi udabbiru bayti, mimi ndo naendesha nyumba yangu. Ana udabbiru hali, mimi ndo naendesha mambo yangu. Fa innahuma, hakika mwezi na jua, mudabbarani, zaendeshwa. Musakharani, zimedhalilishwa. Makhluqatani, ni viumbe vyote viwili. Musakhara yani vimedhalilishwa, wamedhalilishiwa bana wanadamu. Bana wanadamu halipi gharama kwa mwezi wala jua. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ubudu, mabuduni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wahdahu peke yake, liannahu khaliqul adhim, yeye ndio muumbaji mkubwa. Adhim bimaana kabir. Wadau utruku, dau utruku, da hadha shay, wacha. Wadau, acheni ibadata, kuabudu ma siwaho, kitu ambacho si Mwenyezi Mungu. Minal makhluqati, katika viumbe. Acheni kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu katika viumbe. Wa in kabura jurmu, hata kitu hicho kinachoabudiwa, hata kama asili yake ni kubwa, jua kubwa, ardhi kubwa, kiwili chake ni kubwa, mwili wake ni kubwa, hadha wal jurm. Fahimta? Jurm. Taib. Taib. Wa kathurat masalihu, na kiumbe kama hiki kikawa maslaha yake ni mengi, hastahi kuabudiwa. Fa inna dhalika, hakika jambo hilo, laisa minhu, haitokamana yeye yale maslaha yanayopatikana kwa sababu jua au mwezi, haitokamana mwezi na jua, yatokamana na aliyeviumba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Allah. Wa innama huwa min khaliqi tabaraka wa ta'ala, hakika silinga eneo latoka kutokamana na ule muumbaji wake, muumba wa jua na mwezi. In kuntum iyyahu ta'budun, mkiwa peke yake Mwenyezi Mungu mabudu, mamabudu. Fakhusuhum husisheni, musieni bil ibada kwa ibada, wa ikhlasi dini lahu, na kumtakasia dini, yani kumtakasia ibada. Dini hapa ni ibada, na vile vile ni jaza. Fa in istakbaru, waja wa Mwenyezi Mungu akifanya kibri, an ibadati Allah, kutokamana na ibada ya Allah. E bwana sali, si sali kibri, mimi kama nani hata ni sujudu pana. Walam yanqadu, wala hawakufata laha, amri ya Mwenyezi Mungu kuamrisha watu waabudu. Inqada itabaa, inqada maana itabaa, takula nahnu nanqadu li awamiri almarkaz, sitofata maamrisho ya nani ya markaz. La budda an tanqada li awamiri almarkaz, ni wajibu ufuate nini amri ya markaz. Fa inna maka lan yadhurru Allah shay'an, hawamdhuru Mwenyezi Mungu chochote. Hawa ni kibri hao ambao hawataka kumwabudu Mwenyezi Mungu wala hawataka kufuata maamrisho yake, hakika hawamdhuru Mwenyezi Mungu chochote. Wallahu ghaniyun anhum, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mkwasi kutokana na nini? Ibada zao. Allah ni mkwasi. Mkwasi ni tajiri asiyehitajia nini? Mtu yeyote. Ndiye mkwasi. Ni tajiri asiyehitajia mtu yeyote, na yeye ndio anahitajiwa. Allah ni mkwasi. Ha? Walahu na anayo Mwenyezi Mungu ibadun waja mukramuna, walotukuzwa. Ana waja walotukuzwa wakubwa kabisa, wanaofanya ibada vizuri sana. La yaasuna Allah, hawajui kumaasi Mwenyezi Mungu ma amarahum, katika yale aliyoamrisha. Wayafaluna, na hutenda ma yumaruna, wanachoamrishwa ni malaika. Walihadha qala, kasema falladhina inda rabbika, kawale walioko kwa mola wako katika ufalme wa juu kabisa, yani almalaikata almuqarrabin, malaika walio karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna lahu, wanamtakasa Allah. Billaili wannahari, usiku na mchana. Wahum, hali ya kwamba wao hao malaika. La yasamuna, hawachoki. La yamalluna, hawachoki. Malla, amechoka. Malla fulanun malla bilmashi, haya usibna bilmalal, kutokana uchovu kabisa, tumechoka kabisa. Malla, amechoka. Tayyib, Allahumma salli ala. Kwa nini? Liquwwatihim, kwa nguvu alizowapa Mwenyezi Mungu. Wa shiddati da'i, na haja kubwa alqawi, yenye nguvu. Minhum, kutoka nao. Ila dhalika, kutaka kufanya ibada, yani maumbile yao penda ibada kweli kweli, malaika au mas, wala hawachoki. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa nguvu hizo na sababu hizo za kufanya ibada tu. Wa min ayatihi addalatu ala kamali qudratihi, miongoni mwa aya zake inatuonyesha ukamilifu wa uwezo wake. Wa infiradihi, na upweke wake subhanahu wa ta'ala. Bilmulki, kwa ufalme. Wa tadbiri, na uendeshaji wake subhanahu wa ta'ala. Walwahdaniyya, walwahdaniyati, na upweke wake subhanahu wa ta'ala. Annaka, kwamba wewe tara al-ardha wa arda adha, utaona ardhi khashatan mait, la nabata fiha, kavu kabisa, kame kabisa, haina mimea. Fa idha anzalna alaiha alma, pindi tunapoteremsha juu ya hii ardhi ma maji, ambayo ni matar, ni mvua. Ihtazzat, taharakat bin nabat, ardhi inaanza kutikisika na kuotesha mimea. Warabat, na hunenepa. Thuma anbatat, ikamea. Min kulli zawjin bahij, kila tunda ambayo ni zuri, zuri kabisa. Fayuhi biha alibadu walbilad, Mwenyezi Mungu anawafufua kwa sababu huwa waja na miji. Inna alladhi ahyaha, hakika yule ambaye alihuisha hii ardhi, baada mauti ya baada kufa wa humudiha na kuwa na ikakosa haraka ikakosa haraka kabisa la muhyil mauta ndiye anayuhisha wafu min kuburi mkutokamana makaburi zao ila yaumi baathihim baka siku ya kufuliwa kwao wa nushurihim vile vile maana moja baathi wa nushur innahu ala kulli shay'in qadir kama Mwenyezi Mungu jua kila jambo ni mweza fakama lam tujiz kudratu kama lam tajaz kudratu kama haikuwa haikushindwa uwezo wake ala ahyai al-ardhi kufufua ardhi baada mauti ya baada kufa kwake la tajiz la tajazu vile vile haishindwi an ahyai mauta kwenda kufufua walio hai سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.